Teraz za 2099 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 września, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Bazylika jezuitów w Krakowie zamknięta dla wiernych. Wśród zakonników są 3 przypadki koronawirusa. 23 osoby trafiły do aresztu po wczorajszym meczu Polonii Bytom i Ruchu Chorzów. Z powodu remontu do odwołania Tatrzański Park Narodowy zamknął popularny szlak na Przełęcz Krzyżne. 3 przypadki zakażenia koronawirusem w Kolegium Księży Jezuitów w Krakowie. Z tego powodu bazylika przy ulicy Kopernika jest od dziś zamknięta dla wiernych. Na razie zdecydowano, że będzie nieczynna do soboty. Wszystkie zamówione msze w najbliższych dniach zostaną odprawione według grafiku i będą transmitowane na YouTubie na bazylikaserca.pl. A dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 377 zakażonych COVID-19 w całej Polsce. W ciągu ostatniej doby zmarło 15 osób, wyzdrowiało prawie 440 chorych. 23 pseudokibiców zatrzymali śląscy policjanci po wczorajszym trzecioligowym meczu Polonii Bytom i Ruchu Chorzów. Wszyscy trafili do aresztu. Większość to kibice Ruchu, mówi Aleksandra Nowara, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, i dodaje, że zbiegowisko zostało wcześniej zaplanowane. Te osoby zgromadziły się przy stadionie w Bytomiu Sząbierkach, wiedząc o tym, że tak naprawdę na mecz nie wejdą, ponieważ mecz odbywał się bez kibiców drużyny przyjezdnej. Wiedzieliśmy o tym, że oni się dogadują na różnego rodzaju forach i planują takie zbiegowisko. Dlatego też byliśmy przygotowani na tego rodzaju sytuacje. W pewnym momencie oni próbowali zaatakować policjantów niebezpiecznymi przedmiotami. Mieli kamienie, mieli butelki. Zresztą jeden z policjantów został raniony właśnie taką rozbitą butelką. W tej sprawie nie wykluczono. One są kolejne zatrzymania. Za czynną napaść na policjanta grozi nawet 10 lat więzienia. W Soczi spotykają się dziś prezydenci Rosji i Białorusi. Cokolwiek zostanie uzgodnione podczas tego spotkania, nie będzie miało mocy prawnej, stwierdziła liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska. A opozycjonista Aleś Bielacki stwierdził, że Aleksandr Łukaszenka pojechał do Władimira Putina w pierwszej kolejności po pieniądze. Szef białoruskiego Centrum Obrony Praw Człowieka w Jasna podkreślił, że Łukaszenka będzie chciał załatać dziury w budżecie państwa, licząc, że w ten sposób uspokoi sytuację w kraju. Łukaszenka jedzie do Putina, żeby dogadać się w sprawie restrukturyzacji zadłużenia. Na pewno też chce przesunąć termin spłat różnych należności, w tym dla Gazpromu, któremu jest winien jakieś 300 milionów dolarów, a oddawać nie ma z czego. W ocenie Alesia Bielackiego, nawet gdyby Aleksandr Łukaszenka dostał od Rosji pieniądze na ratowanie gospodarki i łatanie dziur w budżecie, to i tak nie powstrzyma ruchów protestacyjnych. Antyprezydenckie demonstracje trwają od 37 dni. A dziś o sytuacji na Białorusi premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych. To spotkanie właśnie się zakończyło. Na Litwie rozpoczynają się międzynarodowe ćwiczenia obrony powietrznej pod nazwą Tobruk Legacy 20. Manewry potrwają do 25 września. Celem ćwiczeń jest upewnienie się, że systemy wojska litewskiego oraz państw sprzymierzonych związane z obroną powietrzną mogą być skoordynowane i działać zgodnie z procedurami NATO. Jest to element wzmocnienia gotowości bojowej i przygotowania się do ewentualnego odparcia przeciwnika. Manewry będą prowadzone na poligonach na północy, w centrum i na wschodzie kraju. Jak podaje litewskie Ministerstwo Obrony, weźmie w nich udział około 1000 wojskowych, m.in. z Litwy, Czech, Polski czy Stanów Zjednoczonych. Siły sojuszu sprowadzą na Litwę sprzęt obrony przeciwlotniczej, między innymi zestawy średniego i krótkiego zasięgu, takie jak systemy Patriot, Poprad i Stinger. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Do odwołania Tatrzański Park Narodowy zamknął popularny szlak na Przełęcz Krzyżne. Trasa oznaczona kolorem żółtym niedostępna jest od strony Doliny Pięciu Stawów Polskich. Ma to związek z remontem. W czasie wykonywania prac obecność turystów może być bardzo niebezpieczna, tłumaczy Marta Mazik z TPN-u. Pracownicy wykonują przebrukowanie tego szlaku, to znaczy budują nowe stopnie skalno-gruntowe oraz wykonują tak zwane prace porządkowe, to znaczy oczyszczają szlak z zalegających tam kamieni większych i mniejszych i bardzo często po prostu muszą je zrzucać w dół. Dlatego musimy zamknąć taki odcinek. Ekipy remontowe będą pracować od poniedziałku do piątku. W soboty i niedzielę trasa będzie dostępna dla turystów. A na koniec wyzwanie dla uczniów szkół podstawowych. Polska Agencja Kosmiczna ogłasza konkurs pod tytułem Moje kosmiczne wakacje. Prace mają przedstawiać miejsca, które dzieci odwiedziły lub takie, o których marzą. Technika wykonania konkursowej pracy dowolna, mówi Szymon Grych z Polskiej Agencji Kosmicznej. Wszelkie formy plastyczne, grafika komputerowa, komiks, opowiadanie lub inna forma literacka, prezentacja multimedialna, podcast, filmik. Szczególnie mile widziane prace zespołowe 2 do 4 dzieci. Prace można wysyłać do 2 października. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś od 20 stopni w Koszalinie, 26 w Warszawie, do 28 we Wrocławiu i Katowicach. Dużo słońca, niewielkie zachmurzenie jedynie na Pomorzu, ale nigdzie nie powinno padać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i do marca nie płacisz. Włączamy niskie ceny. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe... Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Czy dzięki Carrefourowi można kupować mądrze? Możemy kupić produkty Carrefour Bio 20% taniej z aplikacją Mój Carrefour. A filet z indyka za 11,99 za kilogram również z aplikacją Mój Carrefour. Można? Można. Oferta ważna do 21 września. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Możemy kupować mądrze. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Kto lubi wyprzedaże? Ręka w górę! Już teraz wielka wyprzedaż w sklepie online Lidla. Artykuły tekstylne i przemysłowe w lidlowych supercenach. Nawet do 80% taniej. Więcej na www.lidl-sklep.pl. Oszczędzaj dzięki lidlowym cenom. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. A do tego nowoczesnego sprzętu polecam gwarancję z ubezpieczeniem od zepsucia. Wie pani, wszystko się może zdarzyć. A jak mi się gwarancja skończy? To mamy naprawy pogwarancyjne. A jak mi upadnie na ziemię? Damy radę. Tak? A jak mi upadnie na ziemię z 8 piętra? Bo ja mieszkam na 8 piętrze. Jak pani lodówka upadnie z 8 piętra? Wie pan, wszystko się może zdarzyć. Już teraz możesz skorzystać z nowej usługi. Naprawy pogwarancyjne w MediaMarkt. Oddaj zepsuty sprzęt w ręce prawdziwych specjalistów. Szczegóły na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na powtórkę z rozrywki. O rodzinie powiedziano już wiele. Ja sam też poświęciłem kilka odcinków powtórki z rozrywki tej tematyce. Można odnieść wrażenie, że twórcy i satyrycy piszą o rodzinie równie często jak o alkoholu. Chociaż nie. Alkohol wygrywa, wygrywa również z tematyką miłosną. Przed nami piosenka na poprawę nastroju, Artur Goc, Rodzina. Thank you. nie cieszy, nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nie ma, samotnyś jak pies. Tibi-dibi-di, tibi-dibi-di, tibi-dibi-di, tibi-dibi-di, a-a-a-a. Miał willę z ogródkiem, miał garaż i auto, że każdy co nie ma, zaraz by mieć chciał to. Telefon z plastiku i pralkę i frak, więc czego, ach, czego, ach, czego mu brak? Rodziny, ach, rodziny, rodziny, ach, rodziny. Rodzina nie cieszy, nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nie ma, samotnyś jak pies. Tibi tibi di, tibi tibi di, tibi tibi di, tibi di, a a a a. 6 lat dostał skutkiem tej willi z ogródkiem, spokojnie mijają mu w celi czyściutkiej. Lektura, spacery, wikt niezły ma smak, więc czego, ach, czego, ach, czego mu brak? Rodziny, ach, rodziny, rodziny, ach, rodziny. Rodzina nie cieszy, nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nie ma, samo jak pies. Rodzina, rodzina, rodzina, rodzina. Rodzina nie cieszy, nie cieszy, gdy kiedy jej nie ma, samotnyś jak pies. Nudnego wujka czy agresywną kuzynkę frustratkę najczęściej spotykamy podczas wszelkiego rodzaju uroczystości rodzinnych. Najniebezpieczniejsze jednak są imieniny. Nigdy nie wiadomo, kto usiądzie przy stole obok nas. Socjolodzy ustalili, że 17% zabójstw zdarza się właśnie podczas spotkań rodzinnych, z czego 12% przy użyciu poduszki. Za chwilę Tadeusz Faliszewski u cioci na imieninach, a zaraz potem Jan Tadeusz Stanisławski wyjaśni, co łączy tatę i mamę. Na czwartaku sąsiadów parno, gwarno, jak Sylwestra ruch. Radio i gramofon gra na zmianę, tango rzewne, tango ukochane. Sieni wszystkie kuchty do ich drzwi się garną, wytężają słuch. Śpiewa gość jak sobie powie melodię za dwóch. U cioci na imieninach są goście i jest rodzina, więc program się rozpoczyna do śmiechu, no i do łez. Wuj Michał jest za magika, szwagierka, balcika, fika. Brat ciotki odstawia byko, a zięć toreatorem jest. Gość jeden na grzebieniu gra operę, drugi niby z radia jest szpikierem. Mańka jest dziewczyną, gwiazdę robi z kina, felka wróży z rąk i z nóg. U cioci na imieninach jest czysta, dwie flaty wina, śledź pączki i jebsiowina. Są goście i mrowo im. Thank you.

swoją bandę. Babcia miała lat zaledwie naście. Dziadek na junaku i wyglądał przaśnie. Lecz dla babci najpiękniejszy we wsi właśnie. Niech to dundel trzaśnie, babcia dziś nie zaśnie. Niech to dundel trzaśnie. Babcia dziś nie zaśnie. Dziadek na junaka wabi babcie, ale babcia myśli jak, że wsiądę na junaka w samych kapciach. Dziadek porwał babcie, nie dla niego kosi łapci. Wziąłby babcie w kapciach czy bez kapci. Dolina pełna kwiatów, słodko pachnie babci. Dziadek wziął w ramiona piękną babcię bez kapci. Nie wywinie się dziadkowi babcia. W dolinie utonęła babcia w dziadka wąsów w Szczecinie. Babcia w wąsów w Szczecinie nie przeminie. Tu w Muzeum Wspomnień w Szczecinie przez pokolenia przekaz czułości dla syna oczu radości. Historia pełna miłości. Dziadek na junaka wabi babcie, ale babcia myśli jak, że wsiądę na junaka w samych kapciach. Dziadek porwał babcie, nie dla niego kosi łapci. Wziąłby babcie w kapciach czy bez kapci. Dolina pełna kwiatów, słodko pachnie babci. Dziadek wziął w ramiona piękną babcię bez kapci. Nie wywinie się dziadkowi babcia. W dolinie utonęła babcia w dziadka wąsów w Szczecinie. Babcia wąsów w Szczecinie. Jasiu! Jasiu, chodź do mnie szybko! Jasiu, odrobiłeś już lekcję, bo jak wiesz, jak mama wróci i sprawdzi. Ale odrobiłem. Idź i odrób jeszcze troszeczkę, dobrze? Ale, tato, co ty po domu chodzisz w okularach? Co? Co? Tato, co? Co? Tato, co to jest? To był przypadek, mamusia niechcący machnęła ręką. Ale trzy razy? Oj, nie zagaduj mnie! Ziemniaki jeszcze nie nastawione, wróci mama i niechcący znowu zacznie machać ręką. Tato, ty jesteś przerażony. Nie jestem przerażony! Jestem tylko przejęty! Cicho! Windzia jedzie! Chyba Wandzia! Mama Wandzia jedzie windzią! Jasiu, smyku, szybko do lekcji! Ja pójdę mamie otworzyć! Szybko do lekcji! Szybko! Szybko! Oj! Co to kuna było? Oczadziałeś? Chciałem cię pocałować na przywitanie. Co? No sama powiedziałaś wczoraj, że mogę cię pocałować. Powiedziałam, że możesz mnie pocałować. Co na obiad? Co na obiad? Znaczy u nas tam się ten supermarket... Co na obiad? Tam do nas... Nie denerwuj mnie mężczyzną! Co na obiad? Schabowy! Chcesz mi świnią karmić? Ale schabowy jest zdrowy. Czy ja chora jestem? Przepraszam bardzo, przychodzę do domu i ja chcę porządnie zjeść! Ty! Cza, zapomniałam. Masz. Na dzień mężczyzny. Masz. Poznaj moje serce, zjem na mieście. Dokąd idziesz? Już ja cię znam. Znowu pójdziesz z koleżankami na likierek. Zamknij się. Dzień mężczyzny ma swoje granice. A ja? Może ja też bym chciał gdzieś pójść? Do miasta, do ludzi. Niuniuś, miejsce mężczyzny jest przy garach. Jesteście żenujący. Kumple? Kumple? Uciekajcie. Niuniuś, jak mówiłam, miejsce mężczyzny jest przy garach. I wbij to sobie do głowy, ździrze! pamiętajcie, to taka fikcja. To takie fantazy. Nie próbujcie w domu. Dziękujemy bardzo. Za chwilę kabaret moralnego niepokoju odegra przykładową scenę wizyty u wujostwa, ale wcześniej kabaret potem zaśpiewa o rodzinie, która przychodzi w gości. Ciekawe, kto kogo tym razem zamorduje poduszką. Z doświadczenia wiem, że najbardziej podejrzany jest zawsze wujek erotoman, bo w każdej rodzinie jest taki wujek. Proszę państwa, fajnie jest mieć rodzinę na wsi. Fajnie jest mieć rodzinę w mieście. Fajnie jest mieć rodzinę w Ameryce. Im dalej, tym fajniej. Przybyła rodzina z daleka i dzieci ze sobą zabrali. O niespodzianka, bo się była rodzina z oddali. Rodzina się pali do zwierzeń, a dzieci w pokojach się bawią. Bawią się. Ciocia Kasia, wujek Staszek, babcia Zosia. Rodzina w gościach Wojtek, jest jak na drożdżach. Franka, pęcznie jest każdą minutą. Babcia Zosia, ciocia Frania, coraz jej więcej. Pełno jej wszędzie. Dzieciom kły rosną i futro. Wojtek, wujów i cioć, żona Franka, więcej dwakroć. Ciocia Kasia, wujek Staszek, ust ich miliony, lodą androny. Syn Wojtek, córka Mietka, onkel Johan. Ale to nic, ale to nic, ale to nic. Uśmiech nie znika z nic. Cześć, Wojko. Romek, rady koguta, Romek. Co się stało, że wpadłeś? Z wojska wyszedłem. No i jak tam, bohaterze? Nauczyli cię strzelać? Nie, ale umiem wypić wódkę uchem. No, a mówią, że wojsko to strata czasu. Ale wróciłeś cały i zdrowy, co? Ja tak, ale kolega z jednostki strasznie się połamał. A co, spadochron mu się nie otworzył? Nie, z dachu zleciał. Majorowi żeśmy papę kładli, a mieliśmy już nieźle w uszach. Ale ja to w zasadzie do Jarka przyszedłem. Jest Jarek? Nie, ale jest ciotka. Ramuś, Ramuś, Ramuś, jak dawno cię w nas nie było. W ogóle nie wyrosłeś, w ogóle nie wyrosłeś. Fajnie, że przyszedłeś, Ramuś. Przyszedłem, ciociu, ale strasznie ciężko do was trafić. No tak, ale w końcu trafiłeś. Czy nie? Trafiłem. Całe szczęście, bo już się martwiłam, że nie przyszedłeś. Ramuś, jak się cieszę, że cię widzę. Napijesz się herbaty? Nie, dziękuję. No to ja już robię, Ramuś. Wojku, ale Jarka to teraz nie ma, czy w ogóle nie ma? Nie no, w ogóle to jest. Przyjechał na przepustkę z Międzyrzeca. O, nie wiedziałem, że też siedzi w wojsku. Siedzi, ale nie w wojsku. A co zrobił? Nic. To dlaczego siedzi? Jakaś świla go widziała i zakapowała. A teraz, proszę ciebie, poszedł wziąć na parking radio z samochodu. O, nie wiedziałem, że macie samochód. Nie mamy. A potem poszedł z kolegą skoczyć do sklepu. No teraz przecież już wszystko zamknięte. Wzięli łom. Ramuś, zostawiłam, no. Ramuś, a powiedz to swojej ciotce, kiedy ty się żenisz, co? Kiedy ty się żenisz? A właśnie, bym zapomniał. Przecież dzisiaj jest wasza rocznica. Jaj, pamiętałeś, tak? Tak, 20, Romuś. Tak, 20, Romuś. Ta zbrodnia się nie przedawni. Mam dla was prezent, proszę. Oj, co to jest, Romuś, co to jest? Uchwyt do wykręcania gorących żarówek. Dzięki, Romuś, na pewno nam się przyda, ajaj. Mi się nie przydał. Ale się strasznie cieszyłeś, jak go dostałeś od nas na imieniny. Tak, ale myślałem, że to coś z sex shopu. A właśnie, Romuś, no powiedz ciotce, masz tam jakąś dziewczynę? Mam, ciociu. No i ładna. Proszę, mam zdjęcie. No. A co jej się stało? No, Romek, ale najważniejsze, żeby pracowita była. Pracowita to jest. No a Romuś, a co jej zostało? Romuś, no, a co jej zostało? Ale Romuś, no kiedy się żenisz? No. Ciociu, no nie wiem, ja się muszę jeszcze zastanowić. Ale Romek, ale nad czym to się zastanawiasz, Romek? Ja w swoim wieku 4 razy już byłem żonaty. No, 4 razy. Romuś, ludzie muszą łączyć się w pary, Romuś. No przecież każdy z nas potrzebuje i miłości takiej, i takiego ciepła, i takiego metafizycznego porozumienia dusz. Aż. Tak. A skąd ty się taka nagle mądra zrobiłaś? 20 lat, nic i nagle mądra? A ty co tu tak? Nie, a w ogóle nie chuchaj na mnie, ty zapijaczona gębą. A ty nie szuraj jak chodzisz, Romek. Ona cały dzień potrafi, proszę ciebie, szurać kapciami. Po podłodze, szura. Tak, normalnie tak. Szura. A ty przestań smokać jak śpisz, tylko śpi i tak Romuś ona... No po prostu oszaleć może, nie wiem co mu się śni, ty świnio, ty po prostu, ty. Ja cię kiedyś uduszę za to, zobaczysz. A spróbuj tylko, ty nędzo. A spróbuję, ty łajzo, ty. Przepraszam. Czego chcesz? Znaczy ja będę szedł już, będę leciał. Nie no, Romek, no poczekaj, no. Jarek idzie, właśnie się zbliża, słyszę syreny wyją, pójdę zobaczę. Ciociu, no, a w ogóle to co dobrego u cioci? A nic, Romuś, martwi się. Czym? A, gruba jestem. Co tam ciocia wygaduje? Ciociu, jakby ktoś przy mnie powiedział, że ciocia jest gruba, to z miejsca bym go strzelił w pysk. Gruba, woda się gotuje. Pewnie na herbatę. I szura. Romuś, to jest młodość się musi wyszumieć, ja tak mówię, a starość się musi wyszurać. Wujek, ja już muszę lecieć, żarzucha w domu niepodlana. Nie wykupię się, Romuś, no zaraz Jarek przyjdzie, pogadacie. A co ty właściwie od Jarka chciałeś? Jest mi winien pieniądze. No, to Romuś, no, jak musisz, to lecę. No, to lecę, to do widzenia, wujku, cześć. A co to? Romuś już poleciał? No, poleciał. A herbata? A herbata nie poleciała. Żeby on tylko przypadkiem na księdza nie poszedł. Oju. Mało to jest ładnych, niegłupich dziewcząt. Mało, ale na szczęście jest dużo ładnych i głupich. Ogłoszenie społeczne. Waży tak dużo, że nie sposób z nią dalej biec. Depresja odbiera siłę i radość życia. Musiałem przez nią zwolnić, a nawet się zatrzymać. Wybrałem najskuteczniejszą drogę walki z tą chorobą. To połączenie farmakoterapii i psychoterapii. Pamiętaj, nie mamy czego się wstydzić. Twarze depresji nie oceniam, akceptuję. Marek Plawgo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kabaret Widelec przeprowadzi za chwilę analizę funkcjonowania zwykłej polskiej rodziny, a następnie kabaret Elita przybliży Państwu niezwykłą więź łączącą ojca z synem. Przede mną w tramwaju i patrzył mi w oczy, na coś czekał, a wzrok jego był mi ciężarem. Ja milczałam wkurzona i chciałam wyskoczyć, bo jechałam na gapę, a on był kanarem. Wróciłam do domu, pieniądze wydane, znów nie ma nikogo, nasz los nie jest słodki. Mama ciężko pracuje na trzecią zmianę, a tatę już znacie z poprzedniej zwrotki. Rodzina, niech razem się trzyma, tu jeden za wszystkich, a wszyscy gdzieś wyszli. Tu mama i córka, społeczna komórka, i tato jest z nami, a dom z zasadami. Stał przede mną, coś mówił, a ja nie słuchałam. Miał na sobie odświętne, dziwne ubranie. Z boku ktoś dźgnął mnie łokciem, ja wnet otrzeźwiałam. Przepraszam, czy ksiądz może powtórzyć pytanie? Narzeczony się zaśmiał, a babcia płakała. Ktoś tam wyszedł, ktoś zemdlał. Cóż, ludzie są różni. Mama nic nie zrobiła, tylko się rozglądała, bo tato powiedział, że trochę się spóźni. Rodzina, rodzina, czy tak być powinno? Jak mi nie pasuje, założę se inną. Zanim syn, zanim córka, najpierw auto, komórka. I tak to się zmienia już trzy pokolenia. Rodzina, rodzina, niech razem się trzyma. Dwa zamki od frontu, a dom do remontu. Jest babcia, jest dziadek, za kilka lat spadek i dalej już z górki, a dom do rozbiórki. Witam Państwa serdecznie. W związku z rozpoczętym nie tak dawno rokiem szkolnym chciałbym porozmawiać dziś o szkolnictwie właśnie. Moim partnerem będzie mój zdolny i wrażliwy synek Kazio. Właśnie, a gdzie jest to ten dzielny malec? Kaziu, Kaziu, gdzie jesteś, smyku? Za tatkiem, tatku, bo tu siedzę. A nad czym pracujesz, mój zuchu? Właśnie zapoznałem się z informatorem dla kandydatów na wyższe studia politechniczne. I natychmiast piszę podanie o zmianę zakładu naukowego. Jak to zmianę zakładu naukowego? Przecież zapisałem cię do gimnazjum po oczywiście zdaniu przez ciebie egzaminu i konkursie świadectw. Właśnie, drogi mój rodzicielu, popełniliśmy obaj niewybaczalny błąd naiwności. To kurczę. Ty fakt uczęszczania do wybitnego liceum imienia hetmana Kociuróbki nazywasz niewybaczalnym błędem naiwności? Nie ci samej, tatku, po cholerę! Kaziu, Kaziu! Przepraszam, tatku, po jasny gwint ja mam zawracać sobie głowę uczęszczaniem do wybitnego liceum hetmana Kuciuróbki. No, Kaziu, Kaziu, przecież ukończenie tak elitarnej szkoły jest szczeblem do dalszej naukowej kariery. Tere fere kuku, to jest właśnie gwóźdź do trumny mojej kariery, tatku. No. Spójrzmy prawdzie w oczy. Jakie ja mogę w tym wybitnym zakładzie naukowym uzyskać średnie oceny? No bo ja wiem, no chyba średnie. Co najwyżej. A gruby rycho, który przytomnie zapisał się do technikum mechanizacji cukiernictwa ze specjalizacją rurki z kremem, już na początku roku dostał 6 z fizyki, 5 plus z matemy i znowu 6 z Polaka. Ho, to gruby rycho ma takie stopnie, toż on ledwo umie się podpisać. No właśnie, i dlatego cwaniak uczęszcza do technikum mechanizacji cukiernictwa ze specjalizacją rurki z kremem. A rurki, śmurki. Niech sobie gruby rycho będzie prymusem, ale przecież wyższe uczelnie czekają na absolwentów wybitnych zakładów naukowych, takich jak liceum hetmana Kuciuróbki, a nie na jakieś tam rurki. Ty, drogi tatku, myślisz kategoriami głębokiej, niebłoski komuny. Teraz mamy reformę i wszyscy mają równe szanse. Owszem, wszyscy mają równe szanse, ale przecież poziom, jaki reprezentują absolwenci hetmana Kuciuróbki, preferuje ich w przyjęciu na studia. A guzik prawda, bardzo tatkę przepraszam, ale to guzik prawda. Jak to guzik prawda? Tak, przecież najśredniejszy absolwent Kuciuróbki i tak wie więcej niż gruby rycho z technikum mechanizacji cukiernictwa. Owszem, to prawda, ale o przyjęciu na studia decyduje, między innymi rzecz jasna, stopień na maturze, a przecież z góry wiadomo, że łatwiej o 6 w technikum mechanizacji cukiernictwa niż w liceum Kuciuróbki, kurcie. Tak więc ja, zarywając noce w elitarnym Kuciuróbce, osiągnę na przykład 4 z matemy, co da mi 1,5 punktu na wyższą uczelnię, a gruby rycho jako prymus mechanizacji cukiernictwa ze specjalizacją rurki z kremem dostanie celującą 6, za co otrzyma tych punktów 2,5 i zaraz na starcie leje mnie jednym punktem. Ojej, Kazia, ale przecież pracownicy naukowi wyższej uczelni poznają się na egzaminie, kto jest co wam. Na niczym się nie poznają, bo są tak zarąbani przewracaniem podań o przyjęcie na studia, że ledwo żyją, nie mają czasu na jakieś tam durne rozmowy z Rychem czy też ze mną. Nie ma co gadać, przepisuje się do technikum mechanizacji cukiernictwa. A jeśli tak, to ja mam inny pomysł. Hmm. Tu, niedaleko za rogiem, no? jest gimnazjum puszczania baniek z mydła. Leć tam natychmiast, może są jeszcze wolne miejsca. No wiedzę, że tatko zrozumiał. Już pędzę, kurczę, piesem. Integralną częścią rodziny jest wuj. Jan Kobuszewski zaśpiewa o wuju, tym razem nie o wuju erotomanie, tylko o wuju w woju, a kabaret Kaczka pchnięta nożem przedstawi optymalny model oszczędnej rodziny. Już noc nad podgrodziem wypełzła pochmurna, bezgwiezdna, bezsenna i ciemna. Pośpiły się smerdy, pachący i służba, a wuja jak nie ma, tak nie ma. Mój wuj, co jest wojem, wojuje wytrwale, jak nie wód lud szczęścia go mani. I płacze wujenka z dzieciną u łona, lecz on nie przejmuje się łzami. Mój w boju, mój w znoju, mój w boju. Jak roju, jak roju. Mój w boju, mój w znoju. Zawsze więc wuja wujenką spokoju. Gdy inni przy radle, przy barciach, przy dzbanach lub ważą się ważyć nam piwo, nasz wuj na Pomorzu, na Rusi, Morawach, skąd taka u niego ruchliwość? Nasz wuj, co jest wojem, wojuje wytrwale, jest knyziem w dalekiej potrzebie. Więc nie płacz wujenko, z wojenki powróci i raczej powróci do ciebie. Ała! Mój w boju, mój w znoju, mój w boju. Jak broju, jak broju. Mój w boju, mój w znoju. Zawsze więc wuja wujenko w spokoju. Na północ, południe lub ku zachodowi, niech wiedzie swarożyt, niech wspiera światowid. A jeśli nie wrócisz, dasz przykład dla wnuków różnicy i dzielącej zamiary od skutku. A na razie... Mój w boju, mój w znoju, mój w boju, jak w roju. Wuj w boju, wuj w znoju, zawsze więc wuja wujenko w spokoju. Bere, bere, bere. Szkocniewo, powiat Skąpnie, ulica Obrońców Książeczki SKO 10, dom rodziny oszczędnych. Mamo, idę zagrać sobie w piłkę. Gdzie? W piłkę. To po to dostałeś na komunię piłkę, żeby się teraz obdzierał? A co to inni nie mają piłek? Przecież do komunii was szło ze 30. Ale mamo, my gramy na trawie. Nie dyskutuj ze mną, mądralo. Co ty myślisz, że od kopania to się piłka nie obdziera? Zresztą i piłka, i trampki. Poza tym już widzę, że w tej piłce jest mniej powietrza, a specjalnie poprosiłam twojego chrzestnego o droższą, napompowaną. Skąd ja ci potem wezmę powietrze? No ale tato mi pozwolił. Tata, tata, tata rata. Całe popołudnie tylko siedzi w fotelu i wielce zmęczony. Tak jakby w hucie przy piecu było dużo pracy. Nie jeden by się zamienił za taką pracę przy kominku. Ale nie. Ten wielce scharowany, bo surówkę obrabiał. A ja to nie zrobiłam surówki do obiadu? Nie napaliłam w domu? A nie byczę się z gazetą. A skąd ty, Staszek, w ogóle masz pieniądze na gazety? Chyba mogę sobie za ciężko zarobione pieniądze kupić od czasu do czasu gazetę za złotówkę. Pokaż mi u nas na ulicy choć jedną osobę, która co miesiąc kupuje nową gazetę codzienną. Stać mnie. Ale żeby sobie czegoś dla rodziny odmówić, to już cię na to nie stać. Dobra, tylko jak będziesz chory, to nie przychodź do mnie po pieniądze na lekarstwa. To mogę iść na to boisko? A z kontekstu rozmowy jak myślisz? Mamo! Nie jęcz mi tu! Nie po to przed chwilą jadłeś obiad, żeby to teraz spalić biegając za piłką. Pójdziesz, dopiero trzeci raz ubraną bluzkę przepocisz, za pół godziny będziesz wołał klucz do lodówki, a i trampki znowu porozdzierasz. A ja nie będę ich po raz szósty zanosić do szewca, bo mi już trochę wstyd, że tak niczego nie szanujesz. Staszek, no weź coś powiedz. Może po prostu trzeba już chłopakowi nowe trampki kupić. O, odezwał się mądry. To jest cała twoja fizjologia życiowa. Co miesiąc nowa gazeta, co pół roku nowy worek na śmieci, a co 3 lata nowe trampki, tak? To weźcie i od razu mnie może podłączcie do prądu i uduście. A właśnie, mamo, roznosili rachunki za prąd. O, tu leżą. 2, bo nie było sąsiadki i zostawili u nas. No, no. proszę. O tym właśnie rozmawiamy. My 36 zł, a Ciłajowska z naprzeciwka za 2 miesiące 9 zł. Mamo, ale ona kładzie się spać o 17, pierze w rzece, a telewizor ogląda tylko po burzy, jak sobie prądu nałapie. Czyli można. Jak się chce, to można. Tylko ciekawe, dlaczego Ciłajowski wyszedł z dziećmi po papierosy i już nigdy nie wrócił. A co ty taki dzisiaj rozmowny jesteś? Co ty tak bronisz tego Ciłajowskiego? Może też byś chciał tak jak on rozpuszczać dzieci, tak? Zeszyty, długopisy, lizak na każdą rodzinę, piórnik. No ale mamo, to wszystko jest potrzebne w szkole. No proszę, już sobie Staszek wychowałeś syna, mamo. Chce cyrkiel, chce blok rysunkowy, chce kanapki do szkoły. No ale przecież ja już od roku nie dostaję kanapek. Ale codziennie chcesz. I codziennie muszę jak dziecku tłumaczyć, że do szkoły chodzisz się uczyć, a nie obiadać. Tak znowu wszystkie dzieci noszą te kanapki? To znaczy, ja nie noszę, no i Ciłajowski nie nosił. No widzisz, czyli nie wszyscy. I skończmy ten jałowy temat. Idę na komputer. Tylko żebym znowu cię nie złapała z włączonym monitorem. Przecież chyba widzisz na klawiaturze, co naciskasz. Kryśka, może nie przesadzaj. Ja przesadzam, ja, tak? Drugi rok chodzę w tych samych karakułach. Jedyna w biurze używam Chanel 5, gdy wszystkie dziewczyny mają już 6. A jak tak dalej będziecie szastać na gazety, na trampki, to mi w butiku na 5. Alei karta stałego klienta wygaśnie. Za chwilę kabaret Stadą Tata w typowej scence rodzinnej, ale wcześniej piosenka Macieja Zębatego Wujek Staszek. Nie wiem, kto jest gorszy, nudny wujek erotoman czy wujek Staszek. Chyba najgorzej, gdy sam wujek Staszek jest erotomanem. Dziwny był ten wujek Staszek, jeszcze jako młodzieniasze. Bez powodu, bez przyczyny, przywiązywał się do szyny kolejowej. Oczywiście domyśliliście się, myśli miała za złe mu rodzina, że za wcześnie coś zaczyna. Rwali sobie z głowy włosy, że już pali papierosy, choć im było nie na rękach, zaśpiewali mu piosenkę. Wujka Staszka trafi szlak, kiedyś w końcu trafi szlak. Wujka Staszka trafi szlak. Ten wujek Staszek zamiast szelek nosił pasek, a jak miał akurat chętkę, robił z paska taką pętlę. Pewnie mi nie uwierzycie, że robił po prostu stryczek. Ciocia mało nie zemdlała, jak się o tym dowiedziała. Wszystko wynikało z tego, że wuj nie znał angielskiego. Jedna ciocia też nie znała, jednak w końcu zaśpiewała. Wujka Staszka trafi szlak, kiedyś w końcu trafi szlak. Wujka Staszka trafi szlak. Miał w zapasie jeszcze laser, chodził sobie z tym laserem jak policjant z rewolwerem. Zawsze równo co niedziela strzelał sobie w łeb z lasera. Wszyscy się o wujka bali, strasznie się denerwowali, że tak sobie trafi szlak. Ale jak? kabaret Stado um Tata. Teraz przed państwem. Kochanie, wróciłem. Postawa. Umyj ręce. Już myłem. Dobrze, załóż rękawiczki. No co ty, no. Załóż, załóż, wszędzie zostawiasz linie papilarne, mikroślady. Ja roboty do domu nie przynoszę. Bo ty karmisz słonia. W zoo. No i co? A kumpel, co karmi bociany, to sobie dwa do domu przyniósł. Kochanie, czy ty wiesz, jak długo my byśmy jedli słonia? On ich nie zeżarł, ABW go zwinęło. Myśleli, że to zupełnie inne ptaki. Muszę przynosić robotę do domu. Znowu dwie maty Harina macierzyńskie mi po prostu nie nadążamy. Kupiłeś ziemniaki? Nie. Mówiłam ci, kup ziemniaki. Nie mówiłaś. Oczywiście, że mówiłam. Wczoraj mówiłam. Proszę bardzo. Mam tu nagranie. Kup ziemniaki. O, ja pamiętam dobrze tę rozmowę. I proszę bardzo. Nie mówiłaś. Dobrze. Może nie mówiłam. Ale zostawiłam ci wiadomość. Gdzie? Jak to gdzie? No jak zwykle. Szyfrowany mikrofilm za lodówką. A mogłem sobie wziąć babę ze wsi po prostu. By mi prała, by mi gotowała, by mi... A propos, co na obiad? Nie mogę powiedzieć, to poufne. Masz. A wiesz, mamusia do nas napisała. Czyja mamusia? I co tam napisała? Nie wiem, jeszcze nie rozszyfrowałam. Ale laboratorium przysłało zdjęcia z wakacji. O, pokaż. Spaliłam. Jeszcze ich nie obejrzałem nawet. Były tajne. Bo ty to zawsze musisz ratować świat. A ty to zawsze musisz karmić słonia. Bo bez tego ten słoń zdechnie. O, a propos, zdechnie, mamy dzisiaj gości na kolacji. Gotowałaś, he? Kto przyjdzie? Nie mogę powiedzieć. I załóż okulary. Słuchaj, a nie moglibyśmy tak raz dla odmiany, nie wiem, telewizję pooglądać? Przecież wiesz, że wszystkie kanały mamy kodowane. I wąsy przyklej. No nie, te rude, przecież to kowalscy będą. O rany, wygadałam. Będę musiała cię zabić. A tak nawiasem mówiąc, to ja właśnie ze wsi jestem. W USA. A my zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji. Jutro zapraszam na powtórkę z rozrywki, jak zwykle chwilę po 13:00. A przed nami piosenka do samodzielnego nucenia. Tym razem będzie to Stanisława Celińska, Czerń i Biel. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Nade wszystko logiczny chcę być. Świat z rad roztropnych pajęczą tkanić. Świat szuka ciągle najlepszych wskazówek. Co podpowiedzą nam trochę jak żyć. My go słuchamy pokornie od lat. My mu ufamy, że bieg rzeczy zgadł i że mają w nim, jak rozsądek chce, osobne miejsce. Thank you.